said it all a thousand times before. Been to the wall and always found somewhere to turn. There was always more to learn. We've reached the end and almost closed the door. Then someone would be in. I never can remember who. All I know is that we found the strength to make it. Comes clear when all our tears have finally dried, that no matter how we fools may try to turn the tide, love always finds a way. When the clouds have no silver lining, she comes through shining. Two of us can hold tomorrow in our hands. All it takes is just the faith to truly understand that love always finds a way. When the clouds have no silver lining, she comes through shining. Een man met een prachtige lange loopbaan als zanger. Van prachtige ballads, maar weinig hits. Jorde Peebo Bryson and Love Always Find a Way. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond op maandagavond. Fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt. En ik hoop dat je het uithoudt tot middernacht met me. Ondanks deze een beetje gemankeerde stem. Virussen waren weer rond in het land en ze hebben mij ook aangegrepen. En dat hoor je ook wel aan mijn stem. Maar we gaan er wel lekker vrolijk tegenaan met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, vliegtuigreizigers eisen vrijwel nooit hun recht op schadevergoeding, terwijl hun vliegtuig veel te laat vertrok. AirHelp helpt de mensen erbij om die schadevergoeding daadwerkelijk te krijgen. Het is precies 10 jaar geleden dat Madeleine McCann verdween tijdens een vakantie in Portugal. En journalist Martijn Masterbroek ging op pad, ook in Portugal, maakte een reportage over wat er gebeurd is mogelijk in die tijd. Verder, het verkeersexamen in de gemeente Zuidplas is achter de rug. Nou, dat is goed nieuws voor de kids. En hoe dat allemaal in verloop is, dat hoor je zo meteen hier allemaal in jouw late avond. And I think I'm gonna love you for a long, long time. Caught in my fears, linking back the tears. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. as I walk this life of broken dreams. I have visions of many things, but happiness is just an illusion filled with sadness and confusion. What becomes of the broken hearted who had love that's now departed? I know I got to find some kind of peace of mind, baby. The roots of love go all around, but for me there come a tumbling down. Every day heartaches grow a little stronger. I can't stand this pain much longer. I walk in shadows searching for someone who cares, always moving and going nowhere. What becomes of the broken hearted who had love that's now departed? I know I've got to find some kind of peace of mind. Help me, please. I'm searching though uit de nadagen van Boyzone uit 2014. Prachtig nummer dat we in vele uitvoeringen kennen. What Becomes of the Broken Hearted hier in De Late Avond. We gaan het hebben over de luchtvaart. Heel veel mensen weten het niet, maar als jij in Europa in een vliegtuig stapt die vertraagd is, heb je recht op een schadevergoeding. Die kan behoorlijk oplopen. Toch claimen heel veel mensen deze schadevergoeding niet. Gewoon omdat ze denken dat het misschien niet gaat lukken of te veel moeite is. Er is een bedrijf die dat oplost, een soort consumentenclaim zou je kunnen zeggen, dat is AirHelp. Over vertragingen, schadevergoedingen en hoe je het oplost, heb ik aan de telefoon Juliana Serwinski van AirHelp. Welkom in het programma. Ja, dankjewel. Hallo. Heel veel mensen die claimen dus hun schadevergoedingen niet bij luchtvaartmaatschappijen bij vertragingen. Hoe vaak gebeurt dat? Dat gebeurt heel veel. Wij hebben dus berekend dat in 2016 vliegtuigpassagiers in Nederland recht hadden op 90 miljoen euro aan compensatie. En slechts 1% van deze passagiers maakt gebruik van hun recht daarop. Volgens ons komt dit omdat mensen nauwelijks op de hoogte zijn van hun rechten als vliegtuigpassagiers. Dit blijkt heel erg uit navraag bij onze klanten. Ja, wanneer kun je compensatie krijgen bij een luchtvaartmaatschappij, bij vertraging? Iemand heeft recht op een compensatie indien er sprake is van een vertraging van meer dan 3 uur. Maar ook indien een vlucht wordt geannuleerd of overboekt, is de Europese regelgeving van toepassing. Wat dan nog wel belangrijk is dat de vlucht niet vertraagd mag zijn door wat we noemen buitengewone omstandigheden of overmacht. Dus? En hierbij moet men denken aan zaken als weersomstandigheden, bijvoorbeeld harde wind wat vaak voorkomt of sneeuw, ijs. Maar ook hieronder vallen dus vertragingen en annuleringen die zijn ontstaan door situaties als politieke onrust en terreurdreiging. Geldt dat dan ook voor bijvoorbeeld zo'n situatie als op Schiphol vorige weken? Nee, helaas heeft men dan geen recht op compensatie, omdat we hebben inderdaad in de meivakantie gezien dat Schiphol te maken heeft gehad met topdrukte. Lange wachtrijen zorgden ervoor dat heel veel vluchten werden vertraagd of dat mensen zelfs hun vlucht misten. De langere wachtrijen die zijn dus ontstaan door de douane. Deze situatie die ontstaat op de luchthaven. Dus de vliegtuigmaatschappijen zijn dan niet aansprakelijk. Welke schadevergoedingen kunnen mensen krijgen bij een vertraging van meer dan 3 uur bijvoorbeeld? Ja, dit is dus Europees geregeld en het hangt af van de vliegafstand, van de afgelegde reisafstand. En als iemand bijvoorbeeld vliegt van Rotterdam naar Barcelona, wat ongeveer een vliegafstand is van 1200 kilometer, dan heb je recht op €250 aan compensatie. Indien je vanuit Europa naar een ander continent vliegt bijvoorbeeld, dan heb je vaak al recht op tot wel €600 aan compensatie, omdat de afstand meer bedraagt dan 3500 kilometer. Dus ook als je maar €49 hebt betaald voor de vliegticket? Ja, zeker. Omdat de bedragen die zijn dus vastgesteld per reisafstand. Dus inderdaad, indien iemand een ticket zelfs voor €5 heeft gekocht bij een gekke Ryanair sale, dan kan iemand dus recht hebben op tot wel €600 aan compensatie. Tja, nu hoor ik ook regelmatig in het nieuws dat luchtvaartmaatschappijen niet zo scheutig zijn en de klanten niet snel direct helpen met een schadevergoeding. Daar is jullie bedrijf in gespecialiseerd. Wat doen jullie voor die mensen? Onze dienstverlening van AirHelp is eigenlijk ontstaan omdat vliegtuigmaatschappijen dus wel aansprakelijk zijn voor het uitbetalen van die compensatie, maar er eigenlijk heel veel aan doen om deze niet te betalen. Ze informeren mensen heel erg slecht, omdat zo'n vol vliegtuig bijvoorbeeld vanuit Rotterdam naar Barcelona wat vertraagd wordt, dat is toch al gauw 120 personen en dat is ongeveer €30.000 aan compensatie. En iedereen snapt natuurlijk wel dat een vliegtuigmaatschappij er niet op zit te wachten om dat uit te betalen. En wat ook vaak gebeurt is dat dus mensen niet zo goed weten of ze wel recht hebben op compensatie. En dat een vliegtuigmaatschappij dan zegt, die situatie is ontstaan door overmacht, dus u heeft geen recht op compensatie. AirHelp kan hierbij dus helpen. Wij hebben jarenlange ervaring. Wij maken gebruik van allerlei databases, dus wij kunnen ook direct zien of een vlucht wel of geen recht geeft op compensatie. En wij regelen verder eigenlijk ook alles dus in het proces, alle papierwerk, waardoor eigenlijk alleen van tevoren op de website een formulier moet worden ingevuld. En wij doen eigenlijk de rest. Ja, kost natuurlijk wel wat, hè, want jullie moeten ook de schoorsteen laten roken. Ja, klopt inderdaad. Van het compensatiebedrag krijgen wij 25% fee. Maar onze slagingskans is dan wel 98%. Dus door die jarenlange ervaring en door ons grote juridische team kunnen wij mensen vaak heel erg snel helpen bij het verkrijgen van die compensatie. Ja, en je hoeft je als klant dus niet zo snel meer het bos ingestuurd te voelen. Ja, dat klopt. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen over wat jullie doen? Dat kan op onze website www.airhelp.nl. We zijn heel erg actief op Facebook. Mensen kunnen ons daar ook een berichtje sturen. En mensen kunnen dus ook bij ons terecht voor allerhande vragen. Dus als iemand bijvoorbeeld niet gauw weet of die recht heeft op compensatie of een ander probleem hebben ervaren, bijvoorbeeld met hun bagage of informatie willen hebben over Schiphol, dan kunnen ze ook dus bij ons terecht. Goed. Dankjewel, Juliana Servinski van AirHelp. Dankjewel. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié,

in ouderwets mono. Nou, dat kun je ook goed horen. Zometeen reist journalist Martijn Masterbroek als het ware af naar Portugal over... en maakte een reportage over de verdwijning van Madeleine McCann. Je hoort het zo meteen na Shane Ward. Veel mensen kennen deze zanger helemaal niet. Ik eigenlijk ook niet. Hij komt vandaag voor het eerst voorbij in de late avond. En dat komt omdat Anja van Aalst op maandagavond de playlist samenstelt. En daar zitten hele bijzondere nummers in. Dus ook vandaag weer. All My Life, hier in de late avond dus. Journalist Martijn Masterbroek bezocht in mei Praia de Luz aan de Portugese Algarve. Precies 10 jaar geleden verdween daar de destijds 3-jarige Madeleine McCann uit haar appartement in de Ocean Club. Masterbroek komt met de meest reële en aannemelijke theorie en verklaring over wat er mogelijk is voorgevallen in de avond van 3 mei 2007. En je hoort het in zijn reportage. Het is mei 2007. Het echtpaar Kate en Gary McCann geniet aan de Portugese Algarve van een welverdiende vakantie. Samen met dochtertje Madeline en de tweeling Sean en Emily zijn ze een week geleden neergestreken in het vakantiecomplex The Ocean Club. Ze genieten volop. De kinderen worden overdag bezig gehouden door een animatieteam. En Kate en Gary spelen een potje tennis. Het einde van de dag brengt de familie veelal gezamenlijk door. Wat ze dan nog niet weten, is dat er de afgelopen periode volop is ingebroken in het vakantieresort. Het op het eerste gezicht idyllisch ogende Praia da Luz kent ook nog een hele andere kant. De familie McCann brengt die donderdagavond 3 mei door met vrienden in de tapasbar. Een restaurantje op het park zelf, zo'n 100 meter van het appartement. Ze hebben zicht op het balkon en controleren om de beurten of de kinderen nog slapen. Wanneer Kate om 10 uur van het restaurant naar appartement 5A wandelt, loopt ze haar ergste nachtmerrie tegemoet. Madeline ligt niet meer in haar bed en is verdwenen. Het slaapkamerraam staat open en het rolluik is omhoog getrokken. Naast het kussen ligt haar knuffel nog. Kate schreeuwt het uit en de lokale politie wordt gealarmeerd. Nog diezelfde avond doet het paar een emotionele oproep op televisie. Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeline. We request that anyone who may have any information related to Madeline's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Please, if you have Madeline, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister. As everyone can understand how distressing the current situation is, we ask that our privacy is respected to allow us to continue assisting the police in their investigation. Thank you. De zaak McCann heeft mij altijd gefascineerd. Niet op de laatste plaats, omdat twee verschillende politiekorpsen in twee totaal verschillende landen destijds tot een andere conclusie zijn gekomen over wat er is gebeurd met Madeline. Volgens de Portugese politie hebben de ouders een rol gehad in de verdwijning van een 3-jarige dochter. De Britse politie vermoedt dat Madeline is ontvoerd na een uit de hand gelopen inbraak. Het is 3 mei 2017, precies 10 jaar na de vermissing. Voor mij ligt het dampende asfalt van de A22. De zon schijnt. Over een kleine 20 minuten kom ik aan in Praia da Luz. Een stad die ik wel 100 keer op foto's en video's voorbij heb zien komen. Een stad waar zoveel over is geschreven. Ik heb het door de jaren heen denk ik allemaal gelezen. Een stad die voor altijd tegen wil en dank verbonden zal blijven aan Madeline McCann. Onderweg moeten we slag zijn maken om een dronken fietser op leeftijd te ontwijken. De man rijdt met een biertje in zijn hand midden op de weg. Aan de kant van de weg zit een hoertje op een stoel. Haar afwerkplek is kennelijk in de bosjes. Ik zal nog diezelfde week in Albufeira drugs aangeboden krijgen. Het beeld van een prachtig vakantieoord is even verstoord. Heel even maar. Gewoon omdat het niet rijmt. Het klopt niet. Dit is toch het paradijs op aarde? Ik neem de afslag Luz en rij via een smalle weg langs enkele vrijstaande huizen verder. Huizen zoals alleen Portugal ze kent. Wit en karakteristiek. De navigatie leidt mij naar de Ocean Club. En nog voordat ik er erg in heb, draai ik de straat in. Ik herken het meteen. De film begint te draaien. Het gebied krijgt kleur. Dit is de plek van werelds meest besproken mysterie. Ik parkeer bij een supermarkt verderop en wandel richting het vakantiecomplex. De straat staat vol met buitenlandse media. Straalwagens staan opgesteld tegenover de receptie, waar men nerveus naar buiten kijkt. De boodschap is wel duidelijk. Hier zit men totaal niet op te wachten. Ik raak in gesprek met een verslaggever van de Daily Star. Hij vraagt mij naar mijn beweegredenen om af te reizen naar Luz. Mijn verhaal staat wonderwel nog diezelfde avond keurig geciteerd in het online roddelblad. Wel staat er een foto van mij bij, waarin wordt verondersteld dat ik een heigerige toerist ben die even snel een selfie maakt voor het wereldberoemde appartement. In alle rust neem ik de omgeving in mij op. De theorie dat de ouders iets te maken hebben met de verdwijning van hun dochter heb ik jaren geleden al afgeschreven. Deze mensen zijn totaal onschuldig en worden tot op de dag van vandaag op veelal schandalige wijze lastiggevallen. Ik baseer deze conclusie op basis van het feitenrapport van de politie, de omstandigheden en een recente verklaring van de Britse onderzoekseenheid. De ouders hebben er niets mee te maken. Ook de theorie dat het meisje is gaan wandelen op zoek naar haar ouders, is aangereden en vervolgens is verstopt door bijvoorbeeld een dronken automobilist, is hoogst onwaarschijnlijk. Madeline zou namelijk altijd haar knuffel hebben meegenomen en kon daarnaast zelfstandig helemaal niet naar buiten. Ook trof de moeder het raam open aan. Iets dat een 3-jarig meisje onmogelijk zelf heeft kunnen doen. Nee, Madeline is doelbewust uit het appartement gehaald. Er is niets vermist uit de woning. Geen televisie. Geen horloge. Geen cent. Alleen Madeline McCann. Een kind. Het ging om Madeline. En om niemand anders. Appartement 5A is vanaf de weg redelijk anoniem te observeren, zo ontdek ik. Vanuit verschillende hoeken moet iemand die bewuste avond de boel in de gaten hebben gehouden. Zodra een van de ouders terugliep naar de tapasbar, heeft de dader toegeslagen. Mogelijk is het blonde meisje in de dagen voor haar vermissing in de smaak gevallen bij een pedofiel. Of bij een vrouw of echtpaar dat zelf geen kinderen kon krijgen. Het is de enige relevante theorie op basis van rapporten, feiten en omstandigheden. Maar bovenal het aanschouwen van de situatie ter plekke. Aan de randen van Loes is achterstand, verkeert een enkeling in psychische nood en kent men bovenal de weg. Loes doe je niet even snel aan voor een inbraak. De kans is veel te groot dat je wordt gepakt tijdens een vlucht uit het dorp of op video wordt vastgelegd op de tolwegen. De dader of daders komen dan ook uit de buurt, uit de zeer nabije omgeving. Locals. Een local. En ik vermoed zelfs dat ze er nog steeds wonen. Psychopaten zijn vaak honkvast. In hun eigen wereld. Dat betekent ook dat volgens mijn theorie Madeline McCann nog steeds in Praia da Luz is. Ik sluit ook niet uit dat ze nog in leven is en verborgen wordt gehouden. Ze was pas 3 jaar oud en heeft mogelijk geen idee van haar afkomst. Bij het kerkje in Praia da Luz is een bosje bloemen neergelegd en een kaarsje opgestoken. Het is enerzijds een liefelijk beeld, maar aan de andere kant ook karig. Het merendeel van de bewoners van Praia da Luz is het circus rondom de McCann family helemaal zat. En dat steken ze niet onder stoelen of banken. Van de 400 medewerkers van de Ocean Club zijn er nog maar 20 in dienst. Het toerisme heeft een enorme klap gekregen door de affaire. In een lokaal restaurantje bestel ik een biertje. Toeristen vinden langzaam weer de weg naar de badplaats. Een moeder verliest zelfs even haar kind uit het oog. En dat in Praia da Luz. Mijn vergeten tas blijkt er na een half uurtje nog gewoon te staan. Wanneer de stilte ooit wordt doorbroken, kan de zon weer voorgoed gaan schijnen in Praia da Luz. Ik proost op een goede afloop. Ik verdwaald, lijkt het leven een weg zonder eind en het doel blijft nog lang onbekend. Maar die twijfel en spijt gaat vanzelf wel weer weg. Ik wil de tijd om te groeien, om te zijn wie ik eigenlijk ben. Maar alles heeft nut, ik weet het, elke stap die ik zet. Elke fout die ik maak en elk succes. Het is goed, het is allemaal goed. We zullen lachen en kapot gaan, vallen en weer opstaan. Het is goed, het is allemaal goed. We zullen samen. Gemist. Ik heb mensen gekwetst, maar nooit expres. Nee, ik ben ook maar een mens. Ik heb talenten verkwist. Ik heb dingen gezegd zonder enig gevoel. Soms ben ik iets te gestrest. Maar alles heeft nut, ik weet het, elke stap die ik zet. Fout die ik maak en elk succes. Oh. Het is goed, het is allemaal goed. dit heen gaat. Maar ik weet waar ik vandaan kom. En dat ik nog vaak zal vallen en weer opstaan. Ik heb geen idee waar dit heen gaat. Maar ik weet waar ik vandaan kom. En dat ik nog vaak zal vallen en weer opstaan. Het is goed. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Doris Day. Oh nee, ja. Wel waar. Lekker nummer. Every Now and Then. Hier in De Late Avond. En Nielsen natuurlijk met Het Is Goed. Tuurlijk. De mooiste muziek hoor je hier in De Late Avond op je lokale omroep. Zometeen gaan we het hebben over het verkeersexamen in de gemeente Zuidplas. Dat is achter de rug. Hoe ging dat? Je hoort het zometeen na Robbie Williams. She's the one. wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna say it. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. Van de vele, vele valets van Robbie Williams. Ook vanavond weer in De Late Avond. She's the one. Wat een prachtig liefdeslied. Zo. We hebben nog één onderwerp voor je in De Late Avond. Het verkeersexamen in de gemeente Zuidplas. Afgelopen weken werd in de gemeente Zuidplas het verkeersexamen gehouden. Presentator Wim Waningen sprak erover met Kees van Bovenkamp. En hij is van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zuidplas, over dit verkeersexamen. Je weet het wel, je ziet dan heel veel kinderen met een nummer op hun rug of op hun mouw rondfietsen. En dat is allemaal hartstikke goed voor de veiligheid. Je hoort meer hier in De Late Avond in een bijdrage van Omroep Zuidplas. In Moordrecht, Moerkapelle, Zevenhuizen, Oud Verlaat, Nieuwekerk deden leerlingen van de groepen 7 de afgelopen weken verkeersexamen. In genummerde roze hesjes probeerden de jeugdige fietsers volgens het boekje het stratenparcours af te leggen. En soms viel dat niet helemaal mee. We gaan eens even vragen aan Kees van de Bovenkamp, die bij al die activiteiten betrokken was, van hoe het allemaal verlopen is. Hoeveel deelnemers hebben de afgelopen periode examen gedaan in de verschillende dorpen en steden? Dit jaar hadden we 500 kinderen aan de start. 500, sorry? Gelukkig 506. Oké, okay, ja. Gelukkig wel verdeeld over een aantal dagen. Anders dan is het moeilijk vol te houden. We hebben in 4 dagen hebben we alle dorpen bezocht. We hebben voor alle kinderen of in elk dorp hebben we een eigen route uitgezet. Die route is al een aantal jaren. Alleen in Nieuwekerk hebben we die dit jaar iets korter gemaakt. Want de route van Nieuwekerk was eigenlijk wat langer dan de andere routes. En wij hebben echt geen 6 kilometer nodig om te kijken of de kinderen de verkeersregels goed toepassen. Ja, en die zijn dus, het. En die routes, dat is gewoon in eigen woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld de route van Oud Verlaat. Die hebben we ooit uitgezet voor 12 kinderen. En dan denk je, ja, 12 kinderen, is dat de moeite wel? Maar ja, natuurlijk is dat de moeite. Want het is verhandigen om die kinderen in hun eigen omgeving een route te laten rijden met punten die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld een metro of een hele grote drukke rotonde. Ja. Dan kan je die kinderen ook weer 7 huizen laten rijden, maar daar heb je geen meter. Daar heb je geen drukke rotonde, dus daar leren ze niks van. Nee. Zitten er een aantal vaste elementen in de hindernissen, laat ik het zo maar noemen? Ja, wij hebben van het hoofdkantoor van VVN, die heeft een aantal richtlijnen opgesteld. En die richtlijnen staat in dat je dus van alles wat erin moet hebben. Situaties waarin ze voorrang moeten verlenen. Situaties waarin ze voorrang moeten krijgen. Ze moeten uiteraard een aantal keer links of rechts afslaan. Dus komen ze niet terug. Ze moeten als testjes kan een zebrapad oversteken. Ze moeten een stukje voetpad moeten erin zitten om te laten zien dus dat ze weten waar ze af moeten stappen. En ja, meer van dat soort dingen. En die zitten in al onze routes. Ja, en dan zitten er op stoeltjes zitten er allerlei vrijwilligers die dan turven van gaat dat goed of iets minder goed? Ja, dat klopt. Ja, dat is wel leuk. Wij vertellen bij elke groep die aankomt wat een beetje de spelregels zijn. Dat wordt voornamelijk gedaan door de politie die ons dit weer fantastisch geholpen heeft. En die vertellen dan dus dat die kinderen onderweg mensen met rode of gele hesjes tegen kunnen komen. En dat ze dan dus dat ze zich goed aan de regels moeten houden. Maar er zijn ook mensen zonder hesje en we hebben ook mensen verstopt. Ja, ja. Dat vertellen we gewoon elk jaar. En dat blijft leuk, want dan komen die kinderen komen terug. En dan zeggen ze, ja, ik heb een geblindeerde auto gezien. En voor mij zat er iemand in. En er zat een man op een bankje een krant te lezen. Die keek steeds over die krant heen. Dus die zal er ook wel eens zijn geweest. De mystery guest. Zijn de kinderen, de deelnemers, daar nou nog echt zenuwachtig voor? Of vinden ze het allemaal wel helemaal... Ja, toch? Ja, heel erg. Ja, dat verbaast me eigenlijk ook. Aan de andere kant, het is natuurlijk... Ze hebben een schriftelijk examen gedaan. Daar hebben ze best wel veel kennis voor moeten hebben om dat goed te doen. Ja. En nu moeten ze het in de praktijk brengen. Ze moeten dus laten zien wat ze weten. Ja. En dat niet... de meeste kinderen doen ontzettend goed hun best. We hebben dit jaar 2 gehad die het echt niet goed geprobeerd hebben. Er was er eentje die heeft 8 keer zijn hand niet uit naar links. En eentje die heeft 14 fouten in totaal gemaakt. En er zijn natuurlijk kinderen die zijn helemaal niet bezig met dat examen. Het interesseert ze helemaal niks. Mm-hmm. Ja. Dat zijn de uitschieters. Want voor de rest van de kinderen hebben we gezien dat er gewoon gigantisch goed gereden is. Echt heel goed. Nou, dat is leuk hoor. Van de 506 deelnemers, je zei het net al, zijn er toch een aantal die niet op een goede manier bij de eindstreep zijn terug aangekomen. Hoeveel kinderen hebben het niet gehaald dit jaar? Dat zijn bij elkaar 6 kinderen. 6 kinderen. En mag je dan nog een keer een herdoen? Dat zou ik wel redelijk vinden hoor. Ja, volgend jaar? Ja, want de kinderen zitten nu in groep 7. En het gaat natuurlijk een beetje ver om voor 6 kinderen om... want sowieso, ze zitten... Kijk, er komt er eentje uit Nieuwekerk, 3 uit Moordrecht en 2 uit Zevenhuizen. Dat betekent dat je in al die plaatsen opnieuw een examentje zou moeten houden. Ja. Met weer 8 controleposten. Ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje waanzin om dat voor 1 zakken te doen. We hebben gewoon gezegd, en dat zeggen we elk jaar hoor, dat ze het volgend jaar als ze in groep 8 zitten, dan mogen ze meedoen met het examen van groep 7. Goed, Kees, nou dank voor de toelichting op het jaarlijkse verkeersexamen in Zuidplas. En met deze bijdrage van Omroep Zuidplas komt er een einde aan deze maandagsaflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Noot tegen 12, we hebben nog 1 prachtig nummer voor je. Captain Antonil, Do That To Me One More Time. Morgenavond is er weer een late avond. Dan hebben we weer lekkere muziek en leuke onderwerpen. Dus stem morgenavond ook weer af op jouw lokale omroep. Natuurlijk. Meer informatie vind je op onze website www.delateavond.nl en volg ons op Facebook, ook De Late Avond uiteraard. En dan ontvang je automatisch een bericht van wat er allemaal te beleven valt in de show van de dag van vandaag, zou je kunnen zeggen. Ik wens je nog een mooie nacht, wel trusten als je gaat slapen en werk ze een goede wacht als je blijft werken. Tot morgen.